פרשת וירא פרק יוד ח' וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. יוקח נא מעט מים, ורחצו רגליכם, והישענו תחת העץ. ואקחה פת לחם, וסעדו לבכם, אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדכם. ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת. וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר, מהרי, שלוש שאים קמח סולת, לושי ועשי עוגות. ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. ויקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויאכלו. ויאמרו אליו, איה שרה אשתך? ויאמר, הנה ואוהל. ויאמר, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. ותצחק שרה בקרבה למור, אחרי ולותי הייתה לי עדנה, ודוני זקן. ויאמר אדוני אל אברהם, למה זה צחקה שרה למור? האף אמנם אלד, ואני זקנתי. היפלא מאדוני דבר? למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. ותחחש שרה למור, לא צחקתי, כי ירא. ויאמר, לא כי צחקת. ויקומו משם האנשים, וישקיפו על פני סדום. ואברהם הולך עמם לשלחם. ואדוני אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה? ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט, למען הביא אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. ויאמר אדוני, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. ארדנה ואראה הקצעקתה הבאה אלי עשו קלה, ואם לא אדעה. ויפנו משם האנשים, וילכו סדומה. ואברהם עודנו עומד לפני אדוני. ויגש אברהם, ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר. האף תספה ולא תיסה למקום, למען 50 הצדיקים אשר בקרבה? חלילה לך מעשות כדבר הזה, להמית צדיק עם רשע, והיה הצדיק כרשע, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? ויומר אדוני, אם אמצא וסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. ויען אברהם ויומר, הננה הועלתי לדבר אל אדוני, ואנוכי אפר ואפר. אולי יחסרון 50 הצדיקים 5, התשחית בחמישה את כל העיר? ויומר, לא אשחית אם אמצא שם 45. ויוסף עוד לדבר אליו, ויומר, אולי ימצאון שם 40. ויומר, לא אעשה בעבור 40. ויומר, אל נא איחר לאדוני, ואדברה, אולי ימצאון שם 30. ויומר, לא אעשה אם אמצא שם 30. ויומר, הנה נא הועלתי לדבר אל אדוני, אולי ימצאון שם 20. ויומר, לא אשחית בעבור 20. ויומר, אל נא איחר לאדוני, ואדברה אך הפעם, אולי ימצאון שם 10. ויומר, לא אשחית בעבור 10. וילך אדוני כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו.